اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم. ثم ورحمۃ للمحسنین. سورۃ لقمان، سورۃ روم کے ساتھ ربط نامی. سورۃ روم میں تھا کہ توحید پر قائم رہو گے تو غلبہ پاؤ گے، اس طرح کو فارس پر، ایران پر غلبہ ملا. اب سورۃ لقمان میں بتایا جائے گا کہ مسئلہ اتنا اہم ہے، توحید کے مسئلے کی اہمیت کا یہ حال ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، ان نصیحتوں میں سر فہرست مسئلہ توحید کو ذکر کیا تھا. مسئلہ کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں، ان وصیتوں میں سر فہرست مسئلہ توحید کی وصیت کی تھی. دوسرا ربط مانوی، سورۃ روم میں تھا، اگر توحید پر قائم رہو گے تو ہم تمہیں فتح دیں گے، توحید پر قائم رہو گے تو ہم تمہیں فتح دیں گے. اب سورۃ لقمان میں توحید اور نفی شرک کا بیان علی وجہ الکمال آئے گا. علی وجہ الکمال، گویا یہ سورت روم کے لیے بمنزل تتمہ کے ہے. سورت لقمان سورت روم کے لیے بمنزل تتمہ کے ہے. خلاصہ، سورت فرقان سے جو مضمون شروع ہوا تھا کہ برکات دہندہ صرف اللہ ہے، اس مضمون کی یہ آخری سورت ہے. اس مضمون کی یہ آخری سورت ہے. اس مضمون پر ایک نقلی دلائل، ایک نقلی دلیل اور آٹھ عقلی دلائل بیان ہوں گے. ایک دلیل نقلی، آٹھ عقلی دلائل بیان ہوں گے. حسب موقع تخفیفات، بشارات، زجرات آئیں گے. چلو جی. الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم. تمہید ما ترغیب. حکیم اشارہ ہے کہ دلائل عقلیہ زیادہ ہوں گے. ہدن آیتیں کتاب کی، ایسی کتاب جو حکمت والی، درہاں لے کے ہدایت دینے والی، اور رحمت للمحسنین. دن علمن، رحمتن عملن. یہ کتاب ہدایت بیتبار علم کے، رحمت بیتبار عمل کے، للمحسنین احسان کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ، بیان محسنین. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. سورۃ مکی ہے تو زکوٰۃ نفس. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، ثَمَرَ دُنْيَوِي، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ثَمَرَ اُخْرَوِي، آخرت میں یہی ہیں کامیاب ہونے والے. یہ حکیم ہدن، رحمت، یہ اوصاف قرآن. اور آگے الذین یقیمون سے اوصاف اہل قرآن. پہلے یہ چند صفات قرآن کی، پھر اوصاف قرآن والوں کے. ومن الناس، زجر معتخفیف اخروی، بعض وہ ہیں یشتری لاول حدیث، یہ مرض اول زلال، لیزل مرض دوم ازلال، لے لیتے ہیں لاول حدیث، خرید لیتی ہیں، لے لیتی ہیں لاول حدیث. لاول حدیث سے مراد مزامیر، افعال شرکیہ، شبہات شرکیہ. لاول حدیث مزامیر، گانے باجے کے سامان، شرکیہ افعال، شرکیہ شبہات، یہ سب لاول حدیث ہے. یوزل سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راہ سے گمراہ کر دیں بغیر علم، بغیر دلیل کے. وہ یتخذھا ہزوا، اور بنا لیں اس رستے کو مذاق، اس اللہ کے رستے کا مذاق کرتے ہیں، تاکہ لوگوں میں بے وقت ہو جائے، اللہ کے راہ کی وقت نہ رہے. اولئک لہم عذاب مہین، وإذا تتلى حالت اعراض، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، واللہ مستکبرا، تکبر کر کے پھر جاتا ہے، کعلم یسماہا، گویا کہ نہیں سنا اس نے، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے. اب یہ کعن، گویا کہ نہیں سنا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے. پہلے بتا چکا ہوں محرومین کی دو قسمیں ہیں، ایک محرومین کا اعلی فرد، دوسرا محرومین کا ادنا فرد. اعلی فرد یہ وہ ہے جو سنتا بھی نہیں، سننے دیتا بھی نہیں، اور دوسرا ادنا فرد جو سن تو لیتا تھا، سن لیتا تھا جاسوسی کے لیے، سن کر مانتا نہ تھا. ان کے لیے یہ لفظ آتے ہیں کان، گویا کہ نہیں سنا، یعنی سن کے ایسا کر دو جیسے نہیں سنا. ان کے لیے آتا ہے گویا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ. ان دوسروں کے لیے آئے گا ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں. ان کے لیے آتا ہے ان کے کانوں میں گویا کے ڈانٹ ہیں، یعنی ڈانٹ ہیں نہیں. فبشر ہو بے عذاب علی سمرا تفی فخروی، ان کو عذاب علیم کی خبر دے دو، عذاب علیم کی خبر دے دو. دنیا میں آیتیں سننے سے تکلیف، آخرت میں عذاب جہنم سے تکلیف. یہ کافر مشرک بھی یعنی عجیب بدقسمت ہے، دنیا میں آیتیں سننے سے تکلیف ہوتی ہے اور آخرت میں عذاب جہنم سے تکلیف ہوگی. ان الذین آمنوا بشارت وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم سمرا، نعمتوں کے باغات ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، وہ غالب وعد و وعید کرنے پر، حکیم ہے مناسب جزا دینے میں. خلق السماوات، دلیل عقلی اول، آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونے کے، ترونہا، چنانچہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی کوئی ستون نہیں ہے. وعلقا فی الارض رواسیا، زمین میں پہاڑ ڈال دیے، ان تمیدا لے ان، تاکہ حرکت نہ کرے. بس صفیہ من کل دابا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، بادل سے اتارا، اس میں من کل زوج کریم، ہر عمدہ قسم کی چیز کو، ہاذا خلق اللہ، یہ تو سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے. فارونی، بتاؤ ماذا خلق الذین من دونے، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا؟ یہ تو سب کچھ پیدا کیا اللہ نے، تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا؟ بل الظالمون، پیدا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہاں بلکہ ظالم، ضلال مبین و مطلع ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ، دلیل نقلی، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی. انشکر، یہ کہ شکر کر اللہ کا، اور جو شکر کرے تو اپنی جان کا فائدہ ہے، نہ شکری کرے گا تو اپنا نقصان ہوگا. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. لقمان، اب یہ دلیل نقلی آ رہی ہے، جس طرح عقل سے بتلان شرک واضح ہے، اسی طرح نقل سے بھی اسی طرح نقل بھی بتلان شرک پر شاہد ہے. چنانچہ لقمان جو محسنین سے تھا، اس کو ہم نے حکمت دی اور اس نے اپنے لڑکے کو شرک سے بچنے کی وصیت کی. عقل بھی کہتا ہے کہ شرک باطل، نقل بھی کہتی ہے کہ شرک باطل. یہ لقمان، جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ولی تھا، نبی نہیں تھا. جمہور اہل تاویل مفسرین، ان کا نظریہ ہے کہ یہ ولی تھا، نبی نہیں تھا. تفسیر قرطبی، البتہ بعض علماء اس کی نبوت کے قائل ہیں، لیکن جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھا بلکہ اللہ کا ولی تھا. فَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے. ووصینا الانسان بوالدیہ ادخال الہی، ادخال الہی، ہم نے حکم دیا انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. حملت امہ وہنن، پہلے والدین کا ذکر ہے، آگے صرف والدہ کا، اس لیے درمیان میں خاص کر ماں باپ پہ بھی احسان کرنا ہے، لیکن خاص کر ماں. کیوں؟ وہ حملت وہنن اللہ وہنن، اٹھاتی ہے اس کو کمزوری پر کمزوری میں، تکلیف کی حالت میں. وفصاله، اور چھڑانا اس کا، دودھ پلانا اس کا. فی آمین، دو سالوں میں ہوتا، یعنی دو سال میں وہ کئی تکلیفیں برداشت کرتی ہے. انشکر لی، میرا شکر ادا کر، بالتوحید، والے والدیک اور والدین کی اطاعت کر. الی المصیر، میری طرف ہی تو نے آنا ہے. یہ والدین بھی اگر کوشش کریں کہ تو شرک کرے، شریک بنائے میرے ساتھ، مال سلک بھی علم فلا تتے عما، شرک میں ان کی بات نہ مان، یہ ادخال الہی آئے. ادخال الہی اس لیے اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ والدین کی ویسے اطاعت ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. شرک کے معاملے میں فلا تتے عما، وصاحب ہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں، دنیاوی حاجات میں احسان کر. واتبع سبیل من اناب الیہ، اور اتباع کر اس آدمی کے رستے کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، یعنی موحد ہے. موحدین کے رستے کی اتباع کر، موحدین کے رستے کی اتباع کر، دین کے بارے میں ثم الیہ مرجعکم، میری طرف تم تمام نے لوٹ کے آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا بما کنتم تعملون. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے، انہا ہا ضمیر الخصلت، الخصلت من الحسنا والسیئا، الخصلا ہا ضمیر، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ، اگر کوئی چیز ہو ایک رائی کے دانے کے برابر، یہ عاشقی پہ لکھے ہوں گے اسباب اربع خفا، اسباب اربع خفا، نمبر ایک صغر جسہ، نمبر دو شدت حجاب، نمبر تین بود مکان، نمبر چار ظلمت شدیدہ. اب یہ مثقال حبتن، یہ سبب اول، فی صخرتن شدت سبب دوم، فی السماوات سبب سوم، فی الارض سبب چہارم، یہ چار سبب ہیں خفا پوشیدہ ہونے کے. اللہ پاک کہتا ہے یہ چاروں اعتبار سے کوئی چیز پوشیدہ ہو تب بھی اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اگر ہو ایک رائی کے دانے کے برابر، پھر وہ رائی کا دانہ بھی ہو فی صخرتن، فرض کرو ایک چٹان کے اندر، او فی السماوات، یا آسمانوں کے اندر جو مخلوق سے بہت زیادہ دور ہے بجمار مکان کے، اور فی الارض یا زمین کے اندر ہو، ظلمت شدیدہ ہو جائے، تب بھی یا اتبہ اللہ، اللہ کو سب کچھ کا پتہ ہے، اللہ اس چیز کو لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، یہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر ہر چیز کو جاننا، اور ہر ہر چیز پر تصرف کرنا، یہ اللہ ہی کی صفت ہے. یا بنیا کے مثل آتا، امر مسلے، امر مسلے، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف. اب اقم الصلاۃ، عقائد کی تصحیح کے بعد اعمال، پہلے تھا تصحیح عقیدہ، او لا تشرک باللہ، عقیدہ کو صحیح کر، اب عمل کو بھی صحیح کر، وامل بالمعروف. یہ اب تک عقیدہ اور عمل صحیح کرنا، یہ ہے درجہ اکمال، اپنے آپ کو مکمل کرنا. وامر بالمعروف، یہ تکمیل غیر، تکمیل غیر، خود بھی اپنے آپ کو مکمل کر اور دوسروں کو بھی مکمل کر. وامر بالمعروف، حکم کر نیکیوں کا، اول توحید، بعد میں باقی نیکیاں، سمجھے، یہ جو حکم کرے گا معروف کا، باقی نیکیوں کا حکم بعد میں، پہلے نمبر پہ حکم آئے گا توحید کا، معروف کا حکم دیتا ہے، تمام معروفات میں سب سے اول نمبر ہے توحید. ونہا عن المنکر، اور روک برائیوں سے، اول شرک پھر باقی برائیاں، پہلے شرک سے منع کر پھر باقی برائیوں سے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، تعلیم حسن معاشرہ، مصیبت آ جائے تو صبر کر، اِنَّ ذَلِكَ الصَّبْرَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پختہ کاموں سے. وَلَا تُصَحِّرْ خَدَّكَ، بیان اخلاق، اور اپنا چہرہ، لَا تُصَحِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسُ، ان سے پرے پرے ہٹا کے، اکڑ کے نہ رکھ، یہ تکبر نہ کر، اور زمین کے اندر تک اکڑ اکڑ کر نہ چلا کر، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور واقصد فی مشیک، درمیانی انداز سے چلا کر، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو آہستہ رکھا کر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تمام آوازوں میں بری آواز گدے کی آواز ہے. الم ترو ان اللہ، دلیل عقلی دو، کیا نہیں دیکھا تم نے، یعنی دلائل و مشاہدہ سے، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے ما فی السماوات ما فی الارض، سخر بال واسطہ یا بلا واسطہ، واسبغ علیہم نعمہ ظاہرہ، اللہ نے ساری نعمتیں تم پہ پوری کر دی، وباطنہ یہ ظاہرہ مدرک بالحواس، باطنہ مدرک بالعقل، ساری نعمتیں اللہ پاک نے تمہیں مکمل کر کے دیں. وَمِنَ النَّاسِ زَجَر، بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید میں، بغیر علم عقلی کے بغیر، لا ہدن وحی کے بغیر، لا کتاب نقلی کے بغیر، کوئی دلیل نہیں اور جھگڑا کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شِكْوَى اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نہیں جی نہیں، بل نتبعوا ما وجدنا علیہ آبانا، اپنے آبا و اجداد کی اتباع کریں گے. اب ما انزل اللہ کے مقابل، ما انزل اللہ کے مقابل وہ کیا کہتے ہیں باپ دادا، یہ ما انزل اللہ کے مقابل کسی کی بات ماننا یہ تقلید، ما انزل اللہ کے مقابل یہ تقلید حرام ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم، جواب شکوا، اولو یعنی آیتبعونہم ولو، وہ اتباع کریں گے اپنے باپ دادے کی اگرچہ شیطان دعوت دیتا رہا ان کو یعنی ان کے آبا کو، الی عذاب السعیر، آگ کے عذاب کی طرف، یعنی گمراہی کی طرف جو سبب ہے عذاب کا، شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہو، یعنی اگرچہ وہ گمراہ ہوں تب بھی انہی کی اتباع کریں گے. وَمَنْ يُسْلِمْ بِشَارَتْ، جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے عقیدہ و عمل میں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ محسن موحد ہو منافق نہ ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ صَبْرًا، اس نے مضبوط پکڑا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، مضبوط کڑے کو، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، الامور کا الف لام استغراق کا، تمام امور کا انجام اللہ ہی کے پاس جائے گا، ہر ایک نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تمام امور لوٹتے ہیں اللہ ہی کی طرف. ومن کفر تسلی و تفیف اخروی، جو کفر کرے اتنے دلائل حق کا قائم ہونے کے باوجود پھر بھی کفر کرے تو، فیا لا یحزن کا کفر، اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے. کیوں؟ الینا مرجعہم، ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے. ان اللہ علیم بذات الصدور، نمتعہم قلیلا، دنیا میں ہم کچھ مدت کے لیے ان کو فائدہ دیتی ہیں، پھر مجبور کر کے دے جائیں گے عذاب غلیظ میں، سخت عذاب میں. ولئن سألتهم دلیل عقلی سوم، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَمْرَا، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَمْدَ كُلَّهُ لِلَّهِ، أَنَّ الْحَمْدَ كُلَّهُ لِلَّهِ، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لِلَّهِ مِلْكًا خَلْقًا تَصَرُّفًا. دَلِيلَ عَقْلِ چَهَرُمْ، ان اللہ الغنی الحمید، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، یہ دلیل عقلی پنجم، اس دلیل عقلی کا تعلق نفی شرک فی العلم کے ساتھ ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں، زمین میں، یہ با کا بیان ہے من شجرہ، ما من شجرہ، جو بھی درخت ہیں زمین میں، وہ سارے درخت اقلام ان قلم بن جائیں، جتنے درخت ہیں سارے کلمے بن جائیں. ول بحر و سمندر یہ مبتدا ہے, یہ مدہ یا اس کی خبر ہے. سمندر یمدہ من بعدہ اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے, سمندر اس کی یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر اس سمندر کے بعد سار سمندر اور آ جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں. اور سمجھے پہلا سمندر بھی سیاہی, سات سمندر اور بھی آ جائیں بن جائیں سیاہی. اب یہ سارے درخت بن جائیں کلمے اور سارے دریا بن جائیں سیاہی. فَكُتِبَ بِهَا مَعْلُومَاتُ اللَّهِ اللہ کے علم کو لکھا جائے ان کے ساتھ, تو مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے, یعنی کلمات معلومات اللہ کا علم سارے درختوں کے ساتھ لکھا جائے, سارے سمندر سیاہی ہوں, یہ سیاہی ختم ہو جائے گی, درخت ختم ہو جائیں گے, اللہ کا علم ختم نہیں ہوگا. ان اللہ عزیز حکیم. ما خلقکم ولا باسکم, یہ تخفیف اخروی. خلقکم پہلی بار پیدا کرنا, باسکم دوسری بار پیدا کرنا, یہ نہیں ہے الا نفس واحدہ, مگر جس طرح ایک نفس کو پیدا کرنا ہو, ایک نفس کو, جس طرح ایک نفس کا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں, سارے جہان کا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر. الم ترا دلیل اکلی ششم ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر ذالک بان اللہ هو الحق. ذالک البیان بالادلہ, ذالک البیان بال, یہ دلیلوں والا بیان. سمجھے یہ مدلل بیان. بے ان لتستیقنوا بأن, لتستیقنوا بأن, یہ مدلل بیان. لتستیقنوا تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ هو الحق وہی معبود حق ہے. سمجھے یہ مدلل بیان, یہ کیوں کیا ہم نے؟ تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ بأن اللہ هو الحق, یعنی هو المعبود, هو المعبود, ہاں اللہ معبود حق ہے, اللہ معبود حق ہے. یا بأن عبادت اللہ هو الحق, بأن عبادت اللہ هو الحق, اللہ کی عبادت صرف وہی حق ہے, اللہ کی عبادت ہی حق ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ, اور غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں, غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں, الباطل وہ باطل ہے. غیر اللہ کی پکار عبادت باطل, عبادت باطل, اللہ کی پکار عبادت حق. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, یہ دلائل مذکورہ کا تفصیلی سمرا. ذالک بأن اللہ, پہلے تمام دلیلوں کا نتیجہ, معبود پر حق جس کی عبادت حق ہو وہ صرف اللہ, اللہ کے علاوہ جس کی پکار عبادت ہوگی وہ عبادت باطل ہوگی. الم ترا دلیل اکلی نمبر سات. ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ دَجَر, جب آ جاتی ہیں ان پہ موجیں, ڈھانپ لے ان کو موجیں دریا کے اندر, كَالظُّلَلِ مِثْلَ بَادِلٍ, کے سایہ بان یعنی بادل, بادلوں کی طرح آ جائیں موجیں دعو اللہ، پھر یہ بھی پکارتے ہیں اللہ کو، پھر یہ بھی پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی کس طرح ہیں، پکارتے بھی کہتے ہیں فلانے بابے دا واسطہ، فلاں حضرت صاحب کا وسیلہ، فلاں کا محابا، نہیں نہیں مخلصین لہ الدین، خالص پکار. جب موجیں آ گئیں سمجھ لے کے سمجھتے ہیں کہ پھنس گئے، اب کوئی معبود یہاں بچانے والا نہیں ہے، پھر خالص پکارتے ہیں اللہ کو، خالص کرتے ہیں اس اللہ کے لیے الدین، وہی علیہ ولا استغراقی ساری پکاریں. فلما نجاہم الی البر، یعنی وہاں باتیں کرتے ہیں اللہ یہاں سے بچا دینا، اب شرک نہیں کریں گے، اللہ بچا دیتا ہے. جب بتا دیتا ہے فمنہم مقتصد، مقتصد مقیم علی توحید روح المانی، کچھ تو ہوتی ہیں جو توحید پر پکے رہتے ہیں، بعض منکر آیات ہو جاتے ہیں، بعض پکے رہتے ہیں تے بعض منکر ہو جاتی ہیں. وما یجہد بآیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا، الا کل خطار کفور، خطار قول کا جھوٹا، قول کا کفور ناشکرا. یا ایھا الناس تخفیف اخروی، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، بخشو یومن اس دن سے ڈرو کہ نہیں کافی ہوگا والد اپنی اولاد کی طرف سے والد کہہ دے اللہ مجھے سزا دے دے، میری اولاد کو کچھ نہ کہے، تو کافی نہیں ہو سکے گا، نہ اولاد کافی ہوگی والد کی طرف سے، یہ بالفرض کی بات ہے، ورنہ وہاں تو نفسا نفسی ہوگا، ہر ایک بھاگ رہا ہوگا، لیکن بالفرض اگر ایک آدمی کہے مجھے اس کی جگہ پہ پکڑ لو، اللہ نہیں پکڑے گا. اور ان وعد اللہ ہے حقن، یہ دن ضرور آئے گا اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی بے اعتبار انہماک کے، دنیا کی زندگی کے اندر اتنے منہمک ہو جاؤ کہ آخرت کا خیال ہی نہ رہے، غافل ہو جاؤ. ولا یغرنکم، اور نہ دھوکے میں ڈال دے تمہیں الغرور شیطان. لا تغرنکم سبب غفلت اول، اور لا یغرنکم سبب دوم الغرور بے اعتبار قبولیت وسوسہ کے، یہ شیطان تمہیں دھوکہ دینے کے لیے وسوسے ڈالے گا، اس کے وسوسوں کو قبول نہ کرنا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، دلیل عقلی ہشتم برائے نفی شرک فی العلم، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، عندہ اس ہی کے، سمجھے اس ہی کے، اب اگر کسی اور کے پاس بھی مانا جائے، کسی اور کے پاس بھی مانا جائے تو یہ خاصا خاصا نہ رہا، پھر خاصے کے اندر شرکت ہو گئی. اب قیامت کا علم اللہ کے پاس ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہو تو یہ شرک فی العلم کیا بن جائے گا؟ ہاں، قیامت کا علم اللہ کے پاس بھی، کسی غیر کے پاس بھی، غیر کے پاس بے شک ذاتی نہ ہو عطائی ہو، سمجھو غیر کے پاس ذاتی نہ ہو عطائی ہو، تب بھی شرکت ہو گئی. اللہ کہتا ہے قیامت کا علم میرے پاس ہی ہے، اب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہو جائے تو اس خاصا کے اندر شرکت ہو جائے گی، یہ شرک فی العلم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ خاص خاصا دوم. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، مَا تَدْرِي نَفْسٌ، نفس النَّكْرَةُ، نَكْرَةُ تَحْتَ النَّفْسِ، نہیں جانتا کوئی نفس، نہیں جانتا کوئی نفس، نبی ولی زندہ مردہ کوئی بھی ہو، مادا تک سے بغلا، وما تدری نفسن بی ای ارزن تموت، ان اللہ علیم حبیر،